Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamdü senalar olsun. Bize bir umre yapmak nasip etti. Sizlere de çok dualar yapmak nasip etti. Son günlerde biraz rahatsızlık oldu. Medine-i Münevvere sohbetinden sonra işte. O sohbeti geçen hafta dinlediniz. Fakat biraz beni yordu, hala da yoruyor. Umreden sonraki ilk dersimizdir bu. Rabbimize hamd edelim ki Allah ziyade etsin. Nimetimizi artırsın, elimizden almasın, sağlık. Sıhhat çok önemli bir şey. Hiç sesim çıkmıyordu ilk geldim. 2-3 gün hiç sesim çıkmıyordu yani. Mümkün değil size böyle bir şey konuşabilmem. Boğazlarım çok yaraydı. Elhamdülillah şimdi biraz konuşabiliyorum. Onun için kısa da olsa hadis-i şerif dersimize devam edelim. Tergib-i Terip'ten hadis-i şerifler okuyacağız inşallah. Dua buyursanız. Çarşamba'da inşallah Mektubat-ı Şerife var. Onu da Rabbim lütfederse kısa da olsa dersi boş geçmemek lazımdır. Dersleri ihmal etmeyin. Birbirinize telefon edin, mesaj çekin. Belki hidayetiniz o hadis-i şeriftedir. Belki hidayetiniz o kelamdadır, o itikattadır, o mektubattadır. Bunu kimse bilemez. Onun için her kelimede, her kelamda benim hidayetim var diye düşünmek lazımdır. Çünkü biz sözleri uyduran, işte efendim millete nasıl şirin gözükelim, millete nasıl konuşalım, güldürelim, ağlatalım diye böyle bir hazırlık içinde değiliz. Tekellüften uzak duruyoruz. Tekellüf yani zoraki işler, zorlamak, yapmacık demektir. Ve manemin el mütekellifin. Habibim söyle ki ben mütekelliflerden değilim. Yani işte insanları nasıl ağlatırız, nasıl şevke getiririz, nasıl heyecanlandırırız falan filan böyle şeyler ya yapanlar da olabilir ama bu bizim işimiz değil yani. Biz bunu adet etmemişiz. 40 senelik sohbet hayatımızda derste ne geldiyse o günkü derse göre insanlara Allah Teala ne murad ettiyse dinleyenlerin ihtiyacına yöndeyse Allah Teala onları konuşturuyor. Efendi Hazretleri'nin usulüdür bu yani. Mevla ilham ediyor. Ve bu hususta da bir hazırlık biz yapmıyoruz. Onun için bu dersleri takip etmek lazımdır. Çok hidayet bulan var. Yani umrede, tavafta tabii bir sosyal yoklama gibi bir şeydir tavaf. Çünkü Türkiye'nin her yerinden gelmişler tabii Avrupa'dan. Yani Türkler hakkında konuşuyorum. Avrupa'dan da falan var. Dünyanın her yerinden var tabii Türklerden gelenler. Tavafta insanlar devamlı lale gülü dinliyoruz. İşte sohbetleri dinliyoruz. İşte ben namaza başladım. O geliyor kapandım. O geliyor. Efendim işte kötü yoldan döndüm. O geliyor. İşte efendim. Böyle birçok hayırlı haber verdiler. Biz de seviniyoruz. Şevke geliyoruz yani. Bu lale gül dinleniyor. Dünyanın her yerinde eve ocağa giriyor, kulağa giriyor, kalbe iniyor. Hadis-i şerifler adına, ayet-i kerimeler, ilimler adına seviniyoruz. Yoksa benim kendi ne konuşacağım, ne biliyorum da ne konuşacağım yani. Veyahut da ben doktor değilim, mühendis değilim, mimar değilim. Size ne anlatabilirim? Ama iki cihan saadeti Kur'an'dadır, hadistedir, mektubattadır. Fıkıhtadır, akaittedir, tasavvuftadır. Biz bu ilimleri ders yapıyoruz. Dünyanız ve ahiretiniz için lazım olan keşke 24 saat konuşabilsek. O kadar ders var, kitap var, hep sıralı kaldı dersler. Bunlar ne zamana yetişecek? İşte görüyorsunuz bir ufak hastalık insanı dersten ediyor, sohbetten alıkoyuyor yani. Geçen perşembe, çarşamba geldim, perşembe sohbete niyet etmiştim ben. Ama ağır bir hastalık yani ses çıkmıyor. Ne yapacağız şimdi? Vermeyince mabut ne yapsın Sultan Mahmut demiş. Onun için kıymet bilmek lazım. Ben size devamlı diyorum. Eskisi gibi genç değiliz, sağlıklı değiliz. Zaten gençliğimizde de sağlıklı değildik de. İşte bir kuvvet vardı. Şimdi o kuvvet de çekiliyor. Onun için vakitlerimizi nakit bilelim. Nakit paramızdan daha çok değer verelim. Efendim vakitler olursa parayı alır ama bütün dünya para olsa vakti alamaz. Bir saniyeyi alamaz. Şu anda emri hak vakı olsa bitti. İki rekat kılamazsın. Bir Allah diyemezsin. Bir ilmihal okuyamazsın. Bir itikat okuyamazsın. Ahirete gittin. Yanlış inancın varsa o inançla gittin. Allah muhafaza. Amelinde bozukluk varsa o bozuklukla gitti. Kul hakkı varsa helallaşmadan gitti. Ne olacak şimdi yani? Bunun dönüşü yok. Bunun telafisi yok. Dünya bir anda bitecek yani. Onun için derslere çok ehemmiyet verelim. Bir Müslümanı bu derslere alıştırmak, her pazartesi 8.30'da hadis-i şerif dersleri, her çarşamba 8.30'da mektubat dersleri, her cuma 8.30'da şifa-i şerif dersleri, her perşembe 8'den sonra 8.30 yine gibi diyelim. Efendim yatsı gidiyor ilerim. Sohbetimiz canlı yayındaki yani dersimiz. Bu itibarla bunlar size yetsin artık. Arada da dünya kadar evvelki sohbetler var. Ondan sonra diğer hoca efendilerin dolu sohbetleri var. Yani yolunu bulmak lazım. İnsan hidayet yolunu bilmesi lazım, bulması lazım. Bu kadar dalalet fırkalar içerisinde. İlahiyatçılar, doçentler, bilmem neler. Ayetleri, hadisleri inkar edenler. Sünnetleri, fıkıhlar inkar edenler. Mezhepleri, tarikatleri inkar edenler. Bu kadar inkarcı türemiş bu garip zamanda, fesat zaman. İtikadımızı korumak, çoluk çocuğumuzun inancını muhafaza etmek için bu lale güldeki sohbetler ve dersler bir ilaç olmuştur yani. Bir tiryak olmuştur yani. Bu kendimizi bu devadan, bu ilaçtan mahrum bırakmayalım. Kendimize yazık ederiz. Vallahi yazık ederiz. Yani nerelere vakit harcıyoruz? Yazık değil midir? Film nedir? Boş bir şey. Dizi nedir? Maç nedir? Eğlenceler nedir? Bunların ahirette ne faydası var? Dünyada da bir faydası yok. Zayiattır bunlar. Bak çoluk çocuğumuza bakacağız. Helalından kazanacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz. Meşru surette evleneceğiz. Çoluk çocuk doğuracağız. Bunlara bakacağız. Dolu vazifemiz var ya. Anamıza babamıza bakacağız. Akrabamıza bakacağız. Onu arayacağız. Bunu soracağız. Hasta ziyareti yapacağız. Cenazeye iştirak edeceğiz. Düğün davetine gideceğiz. Sosyal ilişkiler, kul hakları. Yani bu kadar vazife varken bir insan oturur dizi seyretmeye vakit bulur. Bunda akıl yok yani. Bunda hiç akıl yok. Bu ahirette ziyan edecek. Öfile ahiretimlel hasiri. Ahirette husrana uğrayanlardan olur Mevla buyuruyor. Hasirat dünya ve ahiret. Dünyayı kaybettin çünkü o vakitte dünyalık bir iş yapmadın. Karına bir iş yapmadın. Ahirete de yaramadı. İki tarafa da zarar oldu. Zelke vel husranül mübi. Aşikar husran budur. Bu büyük zarar olur. Allah'ın bu zararlardan dönüş nasip eylesin. Zararın neresinden dönerse kârdır kabilinden. Bir an evvel tevbe-i nasuh ile Allah'a dönelim. Üç aylar yaklaşıyor. Recep-i Şerif yaklaşıyor. Regaib gecesi yaklaşıyor. Recep tevbe ayıdır. Aman kardeşlerim ne olur. Allah için tevbeye sizi davet ediyorum. Şimdi geldiğimiz sırada 32. hadis-i şeriftir. 3-4 hadis-i şerif okuyabiliriz inşallah. Bak biraz konuşayım diyorum. Hemen boğazım batıyor diken gibi. Göğsüm zaten diken gibi. Onun için ne yapalım? Elden geldiği kadar yapacağız. Çok da zorlamanın anlamı yok. Ve an Cündübi bin Abdillah radıyallahu teala. Hazreti Cündüb rivayet ediyor. Yani Resulullah'tan işittim diye sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari, Müslim'de bu geçiyor. Kale dedi ki, Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, men her kim ki semme'a işittirirse, semme'allahu, Allah da işittirir bihi onu. Anlatacağız şimdi. Ve men her kim yura'i, gösteriş yaparsa, yura'i gösterir Allah'u, Allah da bihi onu. Ne buyuruyor? Semme'a, yani diyor, hüve bu kelime bir teşdidil mim. Mim-i şeddeli okuyacaksın diyor. Semi'a, işitti demek Arapçada. Tef'il babına nakli olursa, semme'a, işittirdi. Ve mana bunun manası şu demek. Men her kim ki azhara açıklarsa amelehu yaptığı bir şey linnâsi insanlara yani gösterirse. Biz de gösteriyoruz. Yani tavaf görünüyor. Tavafı gizli yapamazsın ki. Kâbe'yi sana mı tahsis edecekler gece vakti? Ondan sonra cemaatle namaza gidiyoruz. Cemaatle herkes geliyor. Cemaatle namaz adı üstünde zaten yalnız kılmaktan eftal. Yalnız kılmamak lazım farzları. Gösteriyoruz namazı. Oruç işte iftara oturuyorsun, herkes iftara oruçluyorsun da oruçtan evvel yiyemiyorsun. Herkes anlıyor, oruçluyuz. Yani bu nasıl olacak? Riyaen, gösteriş için açıklarsa. Çünkü Kabe'de tavaf yaptı. Arafat'ta 3 milyon adam var, 4 milyon illa gören olacak yani. Bunu demiyor. Sen bu ameli açıkta yaptın mı? Yaptın. Zaten bazı ameller açıkta olur mecbur. Gizli olamaz ki zaten. Cuma nasıl gizli olacak? Cuma namazı. İnönü gibi sen de evde mi kılıyorsun Cuma'yı yani derler. İnönü Cuma'yı hiç kaçırmazmış, hep evde kılarmış derler ya. Ona mı döndü yani? Şimdi o zaman Cuma gibi, cemaat gibi, işte hac gibi, umre gibi ameller açıkta yapılmak icap eden amellerdir. Bunları açıklarsa, ama niyeti nedir? Riyaen. Gösteriş olsun. Yani millet görsün, Cuma'ya geldi, cemaata geldi. Aa, umreye geliyor, sıralı hacca geliyor her sene falan filan. Çok var bu, haç da moda oldu yani. Her sene gidiyorlar falan böyle bir şeyler. İzdihama izdiham katıyorlar. 40 kere farzını yapmış. Ne bileyim. Bir modaya da döndü yani böyle. Ben vardım bu sene falan demek için müdür nedir? Zaten hadis-i şerifte var ahir zamanda. Tüccarlar ticaret için, hocalar gösteriş için diye bir hadis-i şerifte var. Hacca gidecekler diye. Yani ben vardım bu sene demek için. Her sene gidiyorsun ya. Her sene hacca gidilir. İnsanların hakkı var, hukuku var. Hadi büyük bir alim olursun, fıkıhçı olursun, fakir olursun. Hani gidersin milletin müşkülü olur, fetva sorarlar. Hani senin yerine de başkası yok. Ben anlarım. Sen şimdi gitmesen ne Allah arar ne kulu sorar yani. Para kadar ne Allah taramaz seni yani. Nesin yani sen? Ben neyim yani? Her sene hacca git falan. Hadi ömrede yani çok aşırı izdiham olmuyor. Kul hakkına girilmedi. Hacda kul hakkı var yani. Bir de kasap değil, kasabım diye yalandan yazdırıyor diyor. Ya kasap mısın? Tavuğu kesemem ben şimdi. Kasap vizesi alayım diyorlar bana. Hiç gitmedim kasap vizesiyle ben. Her sene bir kasap işi döner yani böyle. Bir kasap vizeleri çıkar. Öbürü işçilik bilmem ne. Ya işçi misin? Değilim. Şimdi yalan beyana ne gerek var? Yalan ya. Yani gerek yok arkadaşlar böyle. Otur ibadetini yap şeyini yap. Huzur üzere ya. Taş kalan, maş kalan. Sen. Ne işin var her sene her sene? Hoca değilsin, fakih değilsin, müftü değilsin. Yani müftü derken şimdiki müftüleri de kastetmiyorum. Çünkü müftüler fetva vermiyor ki. Anca imza atıyor. Müftü derken fetva makamında değilsen milletin sana ihtiyacı yok. Ne her sene kalabalık, kuru kalabalık fuzulu yapıyorsun ya. Millet orada eziliyor tünelde. Yani burada niyet nedir yani? Niyet ne? Riyaen olursa bu gösteriş. Her sene geldi desine. Bir sene gitmiş. Aa sen bu sene yok muydun falan. Sen, aa ben bu sene gelemedim. O da eziliyor meziliyor. Niye üzülüyorsun? Farz değil, vacip değil. Ne? Yani demek bir gösteriş var ki gidemeyince bozuluyorsun. Kiminden aşık atıyorsun? Rakabete mi girdin? Ben 3 kere gittim, ben 5 kere gittim. Ondan sonra. Ayıp şeyler ya. Bırak bu işleri ya. İnsanlar amelini açıklarsa, ama niçin? Riyaen. Gösteriş olsun desinler, beğensinler artık diyorum ya. Hadis-i şerif var ya. Tüccarlar ticaret için giriyor. Grup yapıyorlar işte bir zenginler. Adam tanıyorlar. Mesela kimini çarpıyor falan. Borç alıyor, ödemiyor falan. İşte hacı arkadaşı numarasını herife gazık atıyor. O sonra şirket kuruyorlar. Ben çok duyuyorum ben bunları. Yani tüccarlar ticaret için diyor. Hocalar gösteriş. Bir tane daha var. Bir madde daha var ya. Böyle insanlar yani Allah için gitmeyecek ahir zamanda diyor. Ama Allah için gidebilen ne mutlu. Bir insan böyle gösterişler yaparsa azhara açıklar Allah Allah niyetehu onun niyetini. Öyle niyet gel fasidete. Niyeti bozuk. Bozuk niyetini Allah açığa çıkaracak. Fi ameli amelindeki bozuk niyetini yani. Hac'taki bozuk niyeti. Cuma'ya gelmiş niyeti bozuk. Cemaate gelmiş niyeti bozuk. Yevmel kıyamet. Kıyamet günü de Allah onu rezil edecek. Rüsva edecek. Ve fezzahehu. Fezzaha da oluyor bu yani. Fezzaha, sülasiden de bu mana geliyor. Fezzaha, yani rezilliğini aşikar edecek yani. Fezzaha, rüsva edecek. Hu onu. Alâ ru'usil eşhad. Eşhad, şahidin cemidir. Ru'us, ra'sin cemidir. Ra's, başlar demek. Eşhad, şahitler. Yani ve yevme yekumul eşhad diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne demektir? Kıyamet günü şahitler ayağa kalkacak. Herkesin şahidi var. Anası şahit, karısı şahit, babası şahit, oğlu şahit. Yani bu adamı nasıl bilirsiniz? Herkese şahit edecek. Ve tekunu şühede alennâs âtinde de. İnsanlara şahit olmanız için sizi gönderdim. Yani bu ümmet özellikle geçmiş ümmetlere de şahitlik edecek, birbirine de şahitlik edecek. Şahitlerin kafalarının üzerinde yani. Ne demek istiyor? Yani huzurunda yani. Şahitlerin başlarının yanında yani. onu teşhir edecek yani. Fazaha teşhir. Teşhir demek açığa verecek yani. Bak bu adam diyecek Mevla, bu adam hacca gitmiş benim rızam için değil. Göstersin, desinler, beğensinler. Bu adam cumaya gitmiş, bu adamın derdi Allah için değil. Bu adam para vermiş, hayır yapmış yetimlere, metimlere, niyeti gösteriş. Bu adam şurada işte bir hayır kurumu yapmış köye, cami yapmış, bilmem medrese yapmış, bir şey yapmış oradan. Artık ihale mi alacak, birini mi kandıracak, oradan bir vergiden mi düşecek, bir yani derdi başka yani. Derdi başka. Allah için yapmamış. Mevla da onu bütün milletin ortasında mahşerde el ceza min cinsil amel, karşılık nereden olur? Yapılan amelin cinsinden olur. Sen ne yaptın? Gösteriş yaptın. Ben de sana gösteriş yapacağım Mevla buyuracak. Al sana gösteriş. Bütün millet suratına tükürecek. Rezil adam. Kainatı yaratan Allah için kılınacak bir namazı, bir umreyi, bir ibadeti, yapılan bir haccı, tavafı. Sen nasıl gittin insanları görsün diye, ne kadar basit bir şeye menfaate değiştirdin. Bütün insanlar ondan nefret edecek. Biz de bunu hacı zannediyorduk, hoca zannediyorduk. Biz de bunu cömert, zengin zannediyorduk. Bu hiç adam değilmiş. Hiç Allah adamı değilmiş. Hep şeytana çalışmış. Bu rezilliğe ne gerek var arkadaşlar? Yapıyoruz. Zaten amelimiz çok değil. Yani biz eskiler gibi sabaha kadar kılan biri değiliz. Her gün tutan biri değiliz. Zikir çok yapan biri değiliz. Zaten para çok veren biri değiliz. Hayır hasenat sahibi değiliz. İki tane iş yapacaksın, onu da üç kişiye göstereceksin. Yani bu kadar affedersiniz yani. Basitlik, adilik, şerefsizlik olur mu diyeceğim de kime diyorum yani? Ben yapıyorsam kendime diyorum. Ben bir şey demiyorum ki burada. Kim, kime gidiyorsa ona, onun üstüne yapışacak yani. Allah cümlemizi bu riyadan muhafaza eylesin. İhlas nasip eylesin. Amin. Şimdi bir mana kıyliyle tabii İmam Sindi Hazretleri de beyan etmiş buraya. Bazen de şu manada olabilir diyor. Yapmadığı bir işi kendine nispet eder. Yani yapmadığı bir hayrı iddia eder. Bu da ayrı bir şey. Bu birinci manası yaptığı bir işi gösteriş için yapar. Bir manada şöyle vermiş. Bu da ilginç bir mana. Hani şu ayet-i kerimeye de uyuyor. Estağfirullah. Ve yuhibbune en yuhmedu bima lem yef'alu. Yapmadıklarıyla övülmek istiyorlar. Yapmadığı bir işle bir de övülmek istiyor. Hadi yaptığında riya yaptı neyse. Bu hiç yapmadı yani. Böyle de beleşçiler var. Böyle de efendim kurnazım geçinen serseriler de var yani. Yapmadığı bu işi, bunu ben yaptım falan. Gider adama gösterecek ki bu camiyi ben yaptım. Ulan yalandan kim ölmüş? Adam da diyor maşallah ya falan. Halbuki kuruşu yok orada. Böyle çok çok acayip insanlar var. Şu anda türemiş yani. Bunlar milleti ayaküstü dolandıranlar var ya sen. Aynı akıllı adamı dolandırıyor. Profesörü kadını dolandırdılar ya geçen. O yumurtacı kadın doktor var ya yumurta yiyin diyor 25 tane 50 tane. Dolandırdılar onu 70 bin lira mı kaç bin dolar falan. Dünyanın en büyük profesörü geçiniyor kadın dolandırıldı işte. Öyle uyanıklar var ki seni ayaküstü çarparlar. Haberinde olmaz. Onun için adam sana bir yalan yutturuyor. Efendim şu işi ben yaptım, şu hayrı ben yaptım. Su kuyuları gözü. Aa Afrika'da kuyu açtım falan. Kim ya? Afrika'ya kim gidecek ki? Afrika'daki Afrikalılara kim soracak ki bu kuyuyu kim açtı? Kitle orada belki de bir resim çektirdi kuyunun başına. Kuyu kim açtıysa Allah sevabını versin. Bu da gitti kuyudan su içti herhal. Ondan sonra ben yaptım kuyuyu diye. Gidiyor resim çekmiş. İnternete atıyor. Paylaşıyorlar. Yalan yalan şeyler. Yapmadıkları işler. Bu ne rezilliktir ya. Bir insan yaptığını bile göstermemesi lazımken yapmadığın işi nasıl uyduruyor? Mevla buyuruyor ki yapmadıklarıyla övülmek severler. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ Bunlar azaptan kurtulacak yerde olacaklarını zannetme. Bunlar azabın göbeğinde olacaklar. وَلَوْمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Canlarını yakacak azap var. Yalana ne lüzum var arkadaşlar? Yanlışa ne lüzum var? O desin bu beğensin. Kimsenin cenneti yok seni koysun. Cehennem yok seni kurtarsın. Senin derdin niye Allah olmuyor Allah'ın rızası? Hele bu yalan tabii riyadan da bir beter. Burada şimdi katmerli bir şey var yani. Hem gösteriş var hem yalan var. Yalan yere gösteriş var yani. Yalan yere gösteriş. Mevla da ne yapacak diyor. onun bu yalanını izhar edecek, onu mahşer günü rüsva edecek. Ve an Avf ibn-i Malik'in ileşci'i radıyallahu teala Avf ibn-i Malik hazretlerinden Eşca kabilesinden bu sahabi radıyallahu anh rivayet ediliyor. Kale dedi ki semi'tu ben işittim. Kimi? Resulallah sallallahu teala kainatın efendisini ne haldeyken yakulu buyuruyorken. Ne buyuruyordu? Men her kim kame durursam nerede mekame riyain bir gösteriş yerinde. Yani bir yerde duruyor. Yani bir namazda, bir tavafta, bir arafatta, bir makamda, yani bir vakfede, bir müzdelifede neyse durulacak bir yer. Veyahut yardım edilen bir yer. İşte fakir fukaraya, yetimlere, miskinlere falan. Bir yerde bir yardım yeri, bir dernek, bir vakıf, bir hayır kurumunda falan. Yani bu bir iş yapıyor yani orada gidiyor bir yardım yapıyor veya işte gitti camiye namaz kılıyor veya gitti Kabe'ye tavaf yapıyor falan. Ama derdi nedir? Riyadır. Yani gösterirse ra'a gösterir Allah. Allah da gösterir bir onu. Bütün millete gösterir der ki bu adam nuraidir. Benim rızam için iş yapmamıştır. Benden bir alacağı yoktur. Siz desin deyin diye yapmıştır. Siz de cömert dediniz. Musalli dediniz. Efendim ne kadar güzel kılıyor dediniz. Hayır sahibi dediniz. O da aldığı alacağını dünyada benden sevabı yoktur. Ve men her kim kame durursa nerede mekame sümatin bir işittirme yerinde. Yani insanlar duysunlar, beğensinler, görsünler, sevsinler, hürmet etsinler falan filan. Semme'a işittirir kim? Allah ve Allah Teala bihi on. Allah Teala da tek sen mi millet seni işitsin diye uğraştın? Çok mücadele verdin. Aa duyulmadım ya. Bir duyulsaydım. Falancalar duymuş mu acaba? Duymamış mı? Sen bir mesaj at. Beni fese koy. Bilmem WhatsApp'a koy. Bilmem Sinebat. Bilmem o duymamış bizim ömrede olduğumuzu ya. Bir de ona da gönder. Biz şimdi tavaftayız ya falan. Tavaftayız adam görmedi bak. Şimdi gideceğiz ömrede olduğumuzu da bilmeyecek. E bilmesin. E boşa mı gitsin ömremiz? Niye boşa gidiyor? E duymadılar. Ula duyacak olan Allah-u Teala. Görecek olan Allah-u Teala. Sevap verecek olan Allah-u Teala. Cehennemden kurtaracak Allah-u Teala. Bu senin komşu duysa ne olur duymasın. Ama duysun ne var? Bilsin biz bu kadar masraf ettik ömreye geldik. Niye bilmesinler falan? Sen Maldivlere tatile mi gittin de hava atıyorsun? Sen ibadete geldin buraya. Madem ibadete geldin, ibadette hava mı atılır? Duymasın diye uğraşacaksın. Kızına tembih edeceksin, karına tembih edeceksin. Aman işte, efendim, kimseyle paylaşmayın. Ha, önceden gider ki hak sahipleri helallıktır, anandır, babandır. O ayrı bir şey. Gizli git demedik. Ama bütün efkar-ı umumiye ne yaymanın ne lüzum var. E hoca efendi ne var? E sen işte Facebook'a atıyorsun. Kabe'nin içinde dua yapıyorsun. Bana mesaj yazıyorlarmış. Siteye yani. Ben tabii siteye mesajlara giremiyorum. Onlar bana söylüyorlar arkadaşlar. İşte efendim ibadet de gizli olur, kabahat de gizli olur. Niye efendim bu duaları yayınlıyorsunuz? Ya arkadaş bizim kendi ibadetimizi ayrı yapıyoruz biz. Sanki sadece 20 dakika dua yaptık. Ondan sonra çıktık kabe'den gittik yani. Kendimiz namazımız var. Kaç rekat kılıyorum sen haberin var mı? Ben orada ne kadar zikir yapmışım sana söyledim mi bir saat diye mi veya iki saat mesela. Kaçta geldim hareme kaçta çıktım sana söylüyor muyum? Ben orada bir hayır mı yapmışım senin haberin var mı? Ben orada ne dualar yapmışım zikirler yapmışım senin haberin var mı? Ben bunları Facebook'a liste mi yaptım? Bu milletin hakkıdır. Çünkü ben hocayım. Ben senin gibi değilim ki şimdi burada bana millet hatim vermiş, tefriciye okumuş, yatsın okumuş yani binlerce, yüz binlerce şey var, hediye var yani şey. Emanet var yani. Biz de diyoruz hani bu emanetleriniz işte şu dualar şurada yapıldı. Size dualar yapıldı. Ravza-i Mutahara'da hediyelerinizi yaptık falan filan. 100 tane yapılırsa bir tanesi yayınlanıyor. Bir tanesi yayınlanıyor. E geri kalan insanlar çekiyorlar tavafta makam-ı İbrahim şurada burada ben onları zapt edemem ki. Ben tavaf mı yapayım insanlara otur, çekme. Ben sana uğraşamam ki. Tavaf burası böyle. Dolu Türk var. Tanıyan çıkıyor, şey diyor. Tabii ben bunları istemediğim şeyler de oluyor. Adam tavafta sırtını dönüyor bana tavafı tersine yapıyor. Geliyor benim yüzüme bakıyor, resim çekmiyor. Ya tavafı tersine dönülür mü? Hacı hanım, Tavafta tersine dönüyorum. Sen Allah'a tavaf yapıyorsun. Kalkmışsın benim resmimi çekmek için dönüyorsun sırtını. Yani çok yanlış şeyler var. Ben trafik polisi gibi tavafımı yapayım, duamı mı yapayım? Ben tavafta konuşmamak isterim. E şimdi herkese bir şey desen baş edemem ki. O geliyor bir şey, bu geliyor bir şey. İzdihamın içerisinde yanlış yanlış işler oluyor. Bu millete bunu anlatmak lazım. Ne olursa olsun hocan olabilir, şeyhin olabilir, evliyanın en değişmemiş. Ama sen burada Allah'ın huzurunda tavaftasın işte. Sabdukadi Geylani dirilmiş olsun. Yani ne yapabiliriz yani Allah'ın huzurunda? Şimdi tavaf biter, git elini öp veya duasını istiyorsan al mesela, ziyaret edebiliyorsan et, o ayrı bir şey. Ama tavaf namaz gibidir diyor hadis-i şerif. Tavaf bil beyt salatun. Kabe'de yapılan tavaf namazın ta kendisidir. İlla enneküm tetekellemûne. Bir farkı var, konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz derken dua ile konuşmak lazım. Tabii ki dünya kelamında konuşan çok var. Fakat tavaf bozulur mu? Bozulmaz. Namaz olsaydı bozulurdu. Farkı bu. Ama aynı namaz şuuruyla eda edilmesi lazım. Sen tabii alışmışsın namaza. İki takla, bir bakla, tamam. Bir dakikada iki rekatı çıkarttın. Onun için konuşmadan duruyorsun. Namazda bir saat olsa sen namazda da konuşursun. Dır dır dır. Sen duramazsın ki. Bir saat namaz kılınırsa başlarsın yanındakine ne oluyoruz ya, imam uzattı deme. E tavaf uzun oluyor. Bir de kalabalık olursa bazı 20 dakika, bazı yarım saat, bir saate ulaşan tavaflar izdiham. E bu sefer adam dır dır dır konuşuyor. E niye konuşuyorsun arkadaş? Ondan sonra niye dönüyorsun sırtını ya? Tersine tersine tavaf olur mu? Hangi kitapta görülmüş tersine tavaf? Geliyorsun bana bakma. Ben mi kurtaracağım seni? Ben mi kurtaracağım seni? Sen Allah'ın huzurunda ibadetindesin. Bizim hocamız, biz Lale Gül'de dinliyoruz. Başlıyor ağlama, bağırma, çağırma. Ya arkadaş tamam da heyecanlanma lüzum yok. Yani niye heyecanlanıyorsun? Burada Kabe'desin, gelmişsin Allah'ın evine. Sen zikret, Allah'a dua et. Allah seni affetsin. Her zaman nasip olmaz. Bir daha ya nasip. Belki bir daha gelemeyeceksin Allah'ın evinde, Kabe'de. Orada peygamberler yatıyor. Hacı el-Esved'de makamı İbrahim. 70 peygamberin mezarının üstünden geçiyorsun. Orada İbrahim Aleyhisselam makamı var. Orada İsmail Aleyhisselam Hacı Aleyhisselam'ımız yatıyor. Onlara selam ver, salli oku, barik oku. Sübhanallah, velhamdülillah oku. Biz sana haç ömre duaları yazmışık kitapta. Bari o kitapla amel et. Küçücük bir şey yani. Önüne bak ya, kitapla bak. Ara sıra bakarsan bir de Kabe'ye bakarsın, o kadar. Sağına soluna bakma. Karısı var, kızı var. Efendim başı açılanı var. Efendim kalabalık yani izdiham. Ona bakarsın Allah muhafaza gözün alır bir kadına, bir kıza. Beğeneceğin olur. Genç bir kızın gözün değer. Ondan sonra Allah muhafaza zehirli bir hançer gibi oku yedin kalbine. Tavafta mısın? Neredesin? Şimdi estağfurullah'ımı çekesin. İbadetimi tamamlayasın. Gözün aldı bir kadına diye yani beğendiysen tabii, bir şehvet hasıl olsa Allah muhafaza. Olur olur, nefis bu yani. Tavafta nefis yok mu? Nefisi kapıda mı bırakıyoruz da giriyoruz Kabe'ye? O zaman gözünü muhafaza edin. Ya ben zaten buralarda da bakıyorum ara sıra sokakta. Ya mübarek orası sokak değil, harem-i şerif. Sokakta bakıyorsun tamam, Allah affetsin, tevbe edersin. Sokakta bakıyorsun da Kabe'de günahlar 70 kat katlanıyor. Kabe harem-i şerif. Mekan yasak, zaman yasak. Hep Allah'ın hürmetli yerleri. Mübarek peygamberlerin kabirlerinin üzerinde tavaf ediyorsun. Yani orada o tavaf namaz gibisin. Namazda bir çıplak karı seyretmek veyahut da yüzüne bakıp şehvetlenmek namazda nasıl? Tavaf da aynı. Namaz gibi diyor sana. Namazdır diyor. Gibi demiyor. Namazdır. Biz bu millete nasıl anlatacağız arkadaş bu tavaf şuurunu ya? Say, say daha uzun. Say daha uzun. Kaç kilometre? Safa'dan gidiyorsun. Merve'ye bir daha geliyorsun. Efendim böylece 7 sahi yapıyorsun. Konuşmalar, görüşmeler, birbirine bakışmalar, su içmeler. Az daha su böreği açacaklar orada, bir serecekler, kenara yiyecekler. Yahu sahi desin. İbadet bu, ibadet. Bunu bitir, ondan sonra su iç. Ha ölüyorsan ayrı, tıkanırsın, nefesin kesildi falan. Ha ölüyorsun falan, tamam. Şekerin düşer. Hani ölümcül bir şeydir şeker düşmesi. Hani adama bir meyve suyu verirler, sıvı verirler. Ya bir şey yok. İki de bir içiyor. İki de bir şey. Ya arkadaş buraya yazlık yerine mesireye gelmedik. Say başlar. Huzur üzere bitene kadar dua yapılır. İbadet yapılır. Zikir yapılır. Birbiriyle bu konuşmalar bir ciddiyetsizlik görseniz, bir laubalilik, bir ya işte bütün bunlar ihlassızlıktan oluyor. yapılan işi sırf Allah için yapmamaktan oluyor. Şuursuzluktan oluyor. Gevşeklikten oluyor. Allah'ım ya. Allah rezil eder adamı ya. Hele bir de o tavafı sahi desinler, görsünler, işitsinler diye yapıyorsan bir de efendim çekelim, atalım, o duysun, bu duysun, derdin buysa rezil etti Allah-u Teala seni ahirette, perişan olacaksın. Evet, yine burada bu hadis-i şerifte aynı manada ve Muaz ibn-i Cebel'in radıyallahu teala Hazretleri Ar-Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den rivayet ediyor. Kale dedi, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ma min abdin, herhangi bir kul yoktur ki yakumu duruyor fit dünya dünyada. Yani bulunuyor. Nerede bulunuyor? Makame sümatin işitme noktasında. Ve riyayin. Millet işitsin ve görsün diye işittirme ve gösterme noktasında duruyor. Yani efendim insanlar beni duysunlar, beğensinler, görsünler diye. Hazırlık yapmış, plan yapmış işte. Ona göre de uyguluyor onu. İşte insanlar da duyuyorlar, beğeniyorlar falan. Böyle bir kul yoktur. İlla varsa semma'a. İşittirecek kim Allah ve Allah-u Teala, kimi bir onu. Yani onun ne rezil adam olduğunu, ihlassız olduğunu, gizli şirk içinde olduğunu, Allah-u Teala'ya ortak koştuğunu, insanların rızasını hedeflediğini, Allah-u Teala'nın rızasını istemediğini duyurtacak Allah-u Teala. Alâ ru'usil halâikî, bütün mahlukatın başları üzerinde, yani önlerinde, huzurlarında, yevmel kıyamet. Kıyamet gününde Allah onu teşhir edecek. Yani İbn Abbas radıyallahu teala anhuma, İbn Abbas hadisinde kâle buyurdu. Yani bu mevkuftur. Çünkü Resulullah buyurdu demiyor ama bunu kafasından söyleyemeyeceğinden dolayı hadis-i şerif olduğu kesin olmuş oluyor böylece. Çünkü ahiretle ilgili şeyleri İbn Abbas gaybı bilemez. Allah ona vahiy gelmiyor İbn Abbas'a. Onun için ahiretle ilgili bir şey dediyse İbn Abbas Hazretleri bu tabii ne oluyor? Belagdan oluyor. Yani Resulullah'tan duymadan diyemeyeceği şey olmuş oluyor. Onun için hadisçiler, muhaddisler bunu hadis olarak itibar ediyor. Kale buyurdu. Men her kim ra'a gösteriş yaparsa bir şey, bir şeyle fit dünya dünyada. Neden bir ameli? Amellerinden bir şeyi dünyada gösteriş için efendim icraata sokarsa. Vekele bırakır, ısmarlar. Kimi hu onu, kim Allah Allah Teala. Efendim. Niye ısmarlar onu? İleyhi o şey yevmel kıyameti. Kıyamet gününde onu kendine, yani ileyhi kendine. Ben öyle tabii anlıyorum. Bakayım yine de eğer ki bir şey var ise başka bir mana ben size söyleyeyim. Evet. Ha, amele diyor. Yani ileyhi amele gidiyormuş. Men her kim ra'a gösteriş yaparsa bir şeyin bir şeyi fit dünya dünyada min ameli. Amelinden bir şeyi dünyada gösteriş için icraata koyarsa vekele ısmarlar hu onu kim Allah Allah'a da ilehi o amele. Yevmel kıyamet. Kıyamet günü o amelini ortaya getirir ve kale buyurur. Unzur. Unzur bak bakayım der o adama. Hel yugni. Fayda verecek mi bu amel? Yani savuşturabilecek mi anke senden? Neyi şeyen bir şey? Bak şimdi Allah'ın azabı sana yöneldi. Gösteriş yaptığın için. Millet desin beğensin yaptığın için. Şimdi senin başına cehennemde azap geliyor. Bak bakalım şimdi sen bu kadar namaz kıldın. 80 kere hacca gittin. Bilmem şu kadar trilyon cevap verdin. Hava kurumuna, civa kurumuna. Ondan sonra derdin neydi? Gösteriş idi. Şimdi bak bakalım senin bu amelin senden şeycik kurtarabilecek mi? Veya sana şeycik menfaat temin edebilecek. Edemeyecek. Nereye gitti bu amel? Boşuna. Yazık değil mi? Hem paran gitti, hem vaktin gitti, hem amelin gitti. Ahirette sevap beklediğin umudun gitti, beklentin gitti. Telafisi de yok. Dünyada 40 defa zarar ettik. Aa bak telafi ediyoruz. Kaç tane şey batırdım, çaldırdım, başıma gelmeyen kalmadı. Ne yaşıyoruz, telafisi olabiliyor. Başka yerden kazanabiliyoruz bir şeyden. Ahiret işleri böyle değildir. Onun için mutlaka ihlas. Ve ruvi rivat onda an Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre Hazretlerinden kale o dedi ki semiyotu ben işittim kimi Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i yakulu buyururken men her kim tezeyyene süslenmeye çalışırsa bir ameli ahiret, ahiret işiyle Mesela namaz ahiret işi, oruç ahiret işi, tavaf ahiret işi, umre, hac ahiret işi, zekat ahiret işi. Ya, amel ahiret için, ahirete sevap için bekliyoruz, yapıyoruz. Allah'ımızın rızası temin için. Peki ahiret işiyle süslendi. Ne demek süslendi? Yani onu ziynet gibi takınmak istedi. Yani yaptı onu, güzel yapmaya çalıştı, becermeye çalıştı işte insanlar. Ama ve halbuki o la yürüydü, istemiyor. Ha, ahiret niyeti yok. Bütün çabası namazı çok güzel kılıyor böyle. Aa, yarım saat ayakta durdu falan. Bir saat kılıyor teheccüd. Millet de baktı. Allah Allah, tesbih namazı mı kılıyor acaba? Amma da uzun kılıyor. Mübarek kaç yüz okudu falan. Hafız olduğu için okuyabiliyor tabii, maşallah falan. Böyle o da bir böyle bir zor, kendini iyi bir zorlamış yani. Ahiret işi yapıyor göya. Ama bütün millet yani onun o çabasını hayretle ve şaşkınlıkla ve beğeniyle izledi yani. Maşallah falan. Ama ve o adam la yürüdü, istemiyor ha ahiret işini. Ve la yatlubu, talep etmiyor ha ahireti. Ben Allah'ın rızasını kazanayım, sevabını kazanayım, kabir azabından kurtulayım. Bu namaz kabrimde nur olsun, amelim enis ve yoldaş olsun. Mahşerde refik olsun, önümde nur olsun, sıratta beni geçirecek rehber olsun falan. Yok ya, mizanda sevap tarafıma konsun, işte hasenatımı ağır getirsin, efendim teskili olsun falan. Hiç böyle bir adamın düşüncesi yok. Sırf millet ne demiş? Lu'ine. Bu adam lanet olunmuştur. Fis semavati. Göklerde de lanet olmuştur. Vel ardı. Yerlerde de lanet olunmuştur. Yani yeryüzündeki böceklere kadar hepsi Allah sana lanet etsin. Allah senin belanı versin. Allah seni rahmetinden ırak etsin diye beddua ediyor. Böceklere kadar. İnsanlar, cinler, melekler, felekler, göklerde ne kadar melek var artık sayısını ancak Allah bilirim diyor. Biz sayı veremiyoruz. Bütün melekler diyorlar ki ya Rabbi, bu gösteriş yapan adamı rahmetinden uzak et, cennetinden mahrum et, cehennemine nasip et. Melun olduktan sonra çok tehlikeli arkadaşlar. Kimseyle niyetimiz kimsenin görmesi, beğenmesi olmaz. Derdimiz Allah rızası olsun. Ya Rabbi, bu ihlası kazanmadan bizi öldürme ya Rabbi. Ya Rabbi, bize her işimizde ihlas nasip et. Ya Rabbi, bize insanların varlığını yokluğunu müsavi getir ya Rabbi. Desinler demez. Met etmişler, tenkit etmişler. Hiçbir şey değiştirtme bize ya Rabbel alem. Allahümme. Ve ruyani Carut radıyallahu anh vaat ediyor. Kale dedi, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu. Men her kim talebet dünya, dünyayı talep ederse, neyle bir amel ahiret? Ahiret işiyle. Yani ahiret işi yapıyor ama derdi dünya. Namaz kılıyor. Namazdan maksadı hocanın kızını almak. Hocayı kandırmak yani. Ben namaz kılıyorum. Biri yaptı böyle bana yani. Bizim bir yakınımızı almak için. Kaç ay birinci safta kıldı. Halbuki namaz yok, abdest yok. Sonra çıktı meydana tabii. Biz de tövbe etmiş zannettik falan. Sonra çıktı meydana ama işten geçti. E şimdi Allah ıslah etsin, ne diyelim, hidayet etsin de adam birinci safta kıldı kaç ay ya. Ben de şaşırttım. Maşallah diyordum, mübarek. Ne dönüş yapmış falan. Meğer bizim kızı alacak yani, bizim yakınımızdan birini. Benim kızımı değil de yani. Misal veriyorum. Ama başıma geldi. Dünya işini ahiret ameli yapıyor. Yani birinci safta namaz kılıyor. Herkesten önce geliyor falan. Derdi ne dünya? Yani kız almak. Derdi ne? Ortak bulmak. Derdi ne? Borç almak. E bu nedir arkadaş ya? Hacca gidiyor işte orada. Grup yapalım. Grubun içinde birkaç insana iş bağlarım. Hep zenginlerle gidiyoruz zaten. O da benden mübarek adam desin. Hacı arkadaş oluruz o arada, ona biraz para alırım, iş yaparım falan filan. Cık, olmadı bu. Ahiret işiyle dünya talep ederse bir adam, tüm ise ama kitap yazıyor Allah için. Ayrı bir şey. E kitabı parayla satıyor. E 10 bin tane kitabı nasıl bedava dağıtacak? Bir kişiye, iki kişiye, fakire hediye verebilirsin. E kitap basılmazsa niye yaradı, niye yazdın? O kitabı yazmanın parası değildir. Yazmanın parası 10 lira mı? 15 lira mı? 15 TL mi yani? Kitabı yazmanın parası değil o. Kitabın sayfası var. Kağıdı var. Cildi var. Çalışanı var. Dağıtanı var. Postası var. 10 TL, 15 TL yani. Bu nedir yani? Bu kitap tabii ki Allah rızası için yazılır. Bunu sen parayla satacaksın. Kur'an-ı Kerim. Kur'an satılır mı? Satılmaz. Satılıyor bütün piyasada Kur'an. Niye satılıyor? Ama kağıt parası o. Ya Kur'an'ı, Allah'ın kelamını mı satıyor adam yani şimdi? Diyanette basıyor, satıyor. Ne yapacağız şimdi? O zaman Diyanet'e gidip de o da ne yapabilir? Devlet bütçesi olduğu halde Diyanet'te satıyor. E satmak durumundadır yani. Çünkü o kağıt parası yani. Şimdi yanlış anlama. Yanlış yorumlar yapma. Adam Nali Şerif satıyor. E Nali Şerif satıyor sana. Nali Şerif deriden, altı köseleden, bunun dikişi var, bunun uğraşanı var, derinin fiyatı belli, bilmem ne, kutusu var, kapağı var, bilmem nesi var. Herkese nasıl bedava dağıtacak adam onu? E kaç lira bu? 100 lira, 120 lira. E 120 lira zaten ayakkabı parası. Ya burada fahiş bir şey var mı? Yok. E şimdi bunu ahiret işiyle dünyayı talep etti. Ne alakası var? Bu bunun zaten kendi maliyet, imalat parasıdır. Birkaç kuruş kar olursa orada 50 kişi çalışır. Adamın maaş nereden çıkacak yani? Karsız yapsa her şey. 50 kişi, 100 kişi çalıştırıyor adam orada. Dükkan açmış, kurmuş, vergisini sen veriyorsun. Elektriğini sen veriyorsun, suyunu sen veriyorsun, doğalgazını sen veriyorsun. Ayda 10 bin lira, 20 bin lira retük parasını sen mi veriyorsun? 24 bin bilmem ne dolar belki de. 100 bin lira ayda bilmem retük payı, bilmem ne payı, bilmem ne payı sen mi veriyorsun? Efendim nerede kurulacak bu adam bunu? Çalacak mı? O zaman diyor ki, bunlar niye bu kitap satıyor? Bunlar niye efendim bilmem çörek otu satıyor? E ne yapacak adam çörek otu satmayacak sana? Ondan sonra yardım mı toplayacak dernekten? Dernekle ne alakası var televizyonun? Televizyona yardım toplanır mı? Zekat mı bu? O zaman ne yapacak adam? Ticaret yapacak. Ticaret yapar. Allah ticaretlerini helal etsin, mübarek etsin. Ben dua ettim sabaha kadar Kabe'de ya. Lale Gül Efendi işte televizyondur, radyodur, dergidir. Allah işlerini rast getirsin. Neden? E çünkü bu kadar insan ekmek yiyor, hizmet ulaşıyor. E basılmasa kitap sana gelmeyecek. Bak dünyanın bir ucundan adam diyor ki şu kitaba nasıl ulaşabilirim? Adam ilim yapacak orada, Allah'ın ismini zikredecek. Ne, nasıl yapacağız? Nasıl gidecek o kitap oraya? Yani onun için bunları birbirine karıştırmayalım. Burada bir mal var, bir malzeme var, bir meta var. Bu satılır. Bir mal karşılığında olursa bu satıştır. Bunun ahiret ameliyle alakası yok. Anladın? Halk TV bile Kur'an pazarlıyor, görmüyor musun? Sabaha kadar akşama kadar Kur'an'a hakaret ediyorlar. Şerata sünnete hakaret ediyorlar. Ehli sünnete hakaret ediyorlar. Her türlü militanlığı yapıyorlar. Ondan sonra tefsir diyor bilmem. Her eve lazım diyor. Atatürk yazdırmış diyor bu tefsiri diyor falan. Doğru da diyor yani. Elmalı tefsir falan. Adam da diyor şimdi onlar bile Kur'an şey diyor. Ne yapsın yani şimdi biz onlara sen niye Kur'an pazarlıyorsun diye der miyiz? Demeyiz. Keşke elmalı tefsiri dağıtsınlar yani. Paraları varsa bedava dağıtsınlar. Bizim gibi paraları yoksa o zaman şey yaparlar. Böyle pazarlama yaparlar. Güzeldir. Biz dedik mi şimdi Halk TV yanlış yapıyor? Demedik. Öbür sattıklarını demiyorum ha. Çok acayip şeyler satıyorlar tabii. Millete ana avrat söven kitaplar var. Onları demiyorum ben. Ama Kur'an diyor. Ben şimdi demem ki sen sabaha kadar Kur'an'a hakaret eden adamlar konuşma yapıyor orada. Sen şimdi Kur'an niye? Olsun fayda faydadır ne yapalım? Fayda faydadır. Kur'an meal veriyor. Versin yani. Ne yapacağız şimdi? Elmalı yanlış yazmadı. Hani hiç olmadı. İslamoğlu'nunkini verseydi yapmayın derdik mesela. Hani elmalı diyor doğru diyor mesela. E şimdi burada şimdi kendin de burada Kur'an satıyorsun. Pazarlıyorsun. Tefsir pazarlıyorsun. Ahmet Yesevi'nin diyorsun. Hayatı. Mübarek Ahmet Yesevi diyor mesela. Ahmet Yesevi'nin kitabını pazarlıyor. Hazretleri'nin. E ne var şimdi bunda? Doğru yazmışlar içine. İlim doğruysa tamam doğrudur. Fayda faydadır. Fayda faydadır bak. Biz bu mantıkta bir adamız. Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun? Adam karşılığında bir şey veriyorsa, burada bir mal satılıyorsa, bu ahiret işiyle dünya işine girmez ki. Bu mal her zaman için karşılığı paradır. Çünkü kimse kimseye bedava dağıtacak güçte değil. Kafanı çalıştır. Cahillik yapma. Şimdi ben talep et dünya. Kim dünyayı talep ederse bir amelle ahiret. Ahiret işiyle. Burayı doğru anlayalım şimdi. Ahiret işi nedir? Namaz kılıyor. Ön safta kılıyor. Millete kendini gösteriyor. Sonra ne için? Gidip adamdan borç almak için. Namazı kılıyor. Bütün millet bunu musalli görüyor. Ondan sonra gidiyor. Adamın kızını istiyor. Ondan sonra kızını aldıktan sonra ne namaz ne abdest. E sen şimdi namaz Allah için kılınacak. Ömreye gidiyor. Hacca gidiyor. Yardım yapıyor diye gösteriyor bilmem. Peşinden ne yapacak? Kaşıkla verecek demek kepçeyle alacak. Allah için yapılacak işler Yani namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, fitre gibi, fidye gibi. Ya bunlar sırf Allah için yapılması lazım mesela. Onunla derdi ne? Dünyalık istemek. Ne olur bu adamın hali? Yani ahirette. Tum ise silinecek ve cuğu yüzü. Ne demek yüzü silinecek? Yani ahirete çıkacak, kaşının yeri belli değil, gözünün yeri belli değil, burnunun yeri belli değil, kulağı yok. Dümdüz böyle bir şey. Millet bakacak, Allah Allah, adam gibi yürüyor ama suratı hılkat garibesi bir şey yani. Yüzünün nişanları silinecek. Tabii bir manası da şu var. Evvelce meşhurluğu bütün kulakları doldurmuşken, şöhreti alemi sarmış iken unutulacak. Mühmel bırakılacak. Yani ahirette kimse onu adam yerine koymayacak. Bu manada olabilir. Yüzü silinecek yani itibarı sıfır olacak manası da gelebilir ama ilk manaya göre yüzünün nişanları çünkü ahiretteki işler ekseri surata vurur, vücuda vurur, fizikidir yani. Ahirette yananın da karalığı, siyahlığı vuruyor ya yüzüne mesela. Onun için bu daha uygundur. Yüzünün bütün nişanları silinecek ve muhika zaten öyle olsun ki muhikada geliyor. Muhika mahvolunacak, zikruhu anılması, yad edilişi. Herkes dünyada ne cömert adamdı, ne güzel Kur'an okuyordu, sabaha kadar kılıyordu, şöyle mübarekti, takvaydı falan diyordu. Zikri demek yani şanı demek. Şanı şerefi mahvedilir. Ya işte ismi itibarı sıfır edilir. O zaman gerisi ne oldu? Yüzünün bütün nişanları silinecek, dümdüz edilecek. İkinci de ne geldi? Şanı ve itibarı sıfır edilecek. Ve üsbite ispat edilecek yani yazılacak. İsmu, ismi nerede? Finnar. Adı da cehennemlikler listesine kaydedilir. Allah'ım cümlemizi bu belalara düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Bir sonraki hadis-i şerif, çok önemli hadis-i şerifler var. Bir önümüzdeki dersteki hadis-i şerifleri sakın kaçırmayın pazartesi. Ahir zamanda nasıl insanların çıkacağını, o güzel Kur'an okuyan hafız ve hocaların cehennemin hangi dibindeki makamı boylayacağını, ne hadisler gelecek yarın. Yani bir sonraki derste yarın ahirette bu hacı hoca takımının özellikle güzel Kur'an okumak, kıraat mıraat yapanların başına gelecek belalarla ilgili gösteriş yapmaları halinde tabii. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bu hadis-i şerifleri de okumayı, ibret almayı, düşünmeyi, tefekkür etmeyi, vazgeçmeyi, tevbe etmeyi, riyadan vazgeçmeyi, ihlasa dönmeyi ve ihlası elde etmeyi cümlemize müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.